I know you want me back. It's time to face the fact that I'm the one who got away. Lord knows that it will take another place, another time, another world. Presentant cançons a través de Musicòpolis, de la capital de la música, cançons, algunes d'elles, en aquest cas ja tenen unes certes setmanes les peces que us presentem, van ser totes extretes cap a final d'estiu d'aquest 2011, però avui ens ve de gust fer un recordatori d'aquests singles. Beyoncé amb el Billionaire Remix Radio Edit del seu Best Thing I've Ever Had, una de les cançons que em pot trobar amb un dels fantàstics àlbums d'aquesta interessantíssima cantant, que a mi m'entusiasma amb les seves cançons. És del seu àlbum anomenat Four, la versió original. Una mica de rock, Colectivo Suicida, els recordem amb Sigue Sangrando, Sangre, Dolor y Lágrimas. A sufrir más. programa que és un recopilatori, un recordatori de cançons que han sortit en ja fa un temps. Aquest single de Jane's Addiction es va publicar l'11 d'agost de 2011, una cançó de David Sitchak que es deia Irresistible Force des del seu àlbum The Great Escape Artist. Abans havíem recordat a Colectivo Suicida amb Sigre Sangrando i ara una de les cançons de l'estiu va sortir el mes de juny a càrrec de Willside des de l'àlbum Mortals Willside, la cançó de l'estiu que es deia Arrels. Secreto que confesar. intentar resolver la distancia. Voy a tratar de decirte quién soy y recordar que hace tiempo te hablaba, imaginando tu aliento y tu voz. Escoltes la música a través de Musicòpolis, la capital de la música, recordatori avui de diversos temes que al llarg del 2011, sobretot amb aquesta recta final, han estat prou importants, com aquest de Motel amb Bimba Bosé, que es deia Entre Caminos, una excel·lent cançó des del seu àlbum Multicolor 2. Des de Mèxic ens arribava. Aquesta ben bé no és d'aquest any, va sortir l'any passat i avui la recordem. Blues del Pescador, amb Fisherman's Blues, la versió d'aquest tema, a càrrec dels magnífics Celtas Cortos. Tú lazos que me atan, los grilletes que me atrapan, ellos solo se caerán. Y un buen día dispondré, por fin pasaré a la acción. Conduciré el tren, seré el pescado en el cielo luz. Y en mis brazos tú. Tell that DJ turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, 'cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. You segment de Musicòpolis que ens ha servit per recordar alguna bona peça de les que al llarg d'aquest 2011 han anat sortint al mercat, com aquest de Black Eyed Peas and Don't Stop the Party, que no pari la festa ni un moment, des del seu àlbum anomenat GN. Que no pari la música, que no pari la festa, amb el Black Eyed Peas, una de les molt bones formacions que hi ha en el panorama de la música pop. William Adams, a la composició d'aquesta cançó. Acabem aquest segment també recordant una cançó que sortia a finals d'agost d'aquest 2011, Rhea Garvey, a la composició i cantant aquesta cançó, Can't Stand the Silence. Així sona a Musicòpolis. I wanna stand up and take a bow, sit down and work it out. I'm the last person in this world who wants to see you hurt. Is this the interval or the end? If we don't talk, we can't reconcile what we really need, what we know is right. I can't stand the silence. I can't stand the silence anymore. Silence, I can't stand the silence.